mens jeg stille visker, pas godt på dig selv. Man har sagt, at den står stærkt, som står alene. Og jeg håber, at de ord vil gælde mig, som nu efterladt står på den tomme scene. Jeg må prøve, tro nu ikke, jeg er fejl. Jeg må smile nu og gemme mine tårer. Jeg må smile nu, skøn du har sagt farvel. Og nu står jeg med de minder, som er vores. Mens jeg stille visker, pas godt på dig selv. Mens jeg stille visker, pas godt på dig selv.